L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet McGee's vom Galgen. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Bienvenidos a un nuevo Electrones Libres. Os teníamos un poco abandonados, pero bueno, ya estamos aquí, ha pasado un mes, hoy es 4 de abril del 2014 y tenemos un programa que podríamos decir bastante autóctono. Ya sabéis que normalmente nos gusta viajar por el globo, pero esta vez nos quedaremos en casa, ya que hay varios temas que nos llaman la atención. Por un lado, bueno, recordar que este jueves pasado los Mossos d'Esquadra volvieron a asesinar, esta vez a dos personas, de nuevo personas que, bueno, se encontraban en circunstancias, fueron detenidos por los Mossos reducidos y muertos, acabaron muertos. También queremos hablar de la campaña de los enjuiciados por el Parlament. Yo también estaba allá, yo tornaría a fe. Y que acababa hoy el juicio, 4 de abril, así que intentaremos hablar de la campaña por goteo que tienen para pagar todas las costas judiciales. Y también nos pararemos un poco en las declaraciones que hizo el cantante de rap Hassel, que ha sido condenado a 2 años por incitar a la violencia, que prestaba declaración, bueno, que prestaba su palabra, su voz a otro medio libre del que hemos cogido las declaraciones y sabremos qué va a pasar con su vida. Pero bueno, el plato fuerte del programa de hoy son las compañeras del grupo de la memoria histórica de la CNT, Patri, Sonia y Laia, que han hecho el favor de venir a la radio, que estamos muy contentas porque tienen mucho trabajo y que con las cuales vamos a poder hablar de todo el proceso de trabajo que llevan haciendo desde que la CNT se juntó a la querella de Argentina, que trata de terminar con la impunidad que ha puesto borrón y cuenta nueva a la historia de este país y que ha dejado, digamos, que ha dejado sin justicia y sin reparación a todos los asesinados, asesinadas, represaliados, que después del golpe de Estado de Franco, pues durante la Guerra Civil y después del golpe de Estado de Franco, pues fueron víctimas de crímenes contra la lesa humanidad. Así que bueno, bienvenidos a un nuevo Electrones Libres. Empezamos, bienvenidos. Para los que lo sacrificaron todo contra la barbarie del capitalismo, todo homenaje sería poco. Ellos y ellas sí son presos políticos de verdad, aislados, silenciados y torturados en las mazmorras de la dictadura del capital. No como los gusanos que reciben dinero del imperio yanqui para destruir el socialismo cubano. Ya es hora de que se conozca su situación. Hemos de girar el mundo otra al revés. El malvado está condecorado, el héroe preso es. Si con verdad es hacer ruido, te ilegalizan el partido, como ha sucedido con el comunista reconstituido. Así las cárceles se llenan de personas que lucharon para que los derechos no nos coman. La mayoría no han cogido un arma en su puta vida, pero los tachan de criminales, un sistema genocida. Sin juicios limpios ni prueba alguna, los condena casi a perpetua esta asquerosa dictadura. Y gran parte de la izquierda calla a la miserable, se pasarán a la derecha cuando el dinero hable, aunque su silencio ya es hacerle el juego a quienes encierran a la dignidad de tal ego. Yo llego con fusiles entre los dientes, dispararemos realidad a aquellos que nos sienten. Nunca en el olvido, en vosotros siempre pienso, sois de los mejores y estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja exterior aún no estalló. Vuestra situación es pesadilla irracional, mientras los cerdos del PSOE entonan la internacional. Lo repetimos. mire bien alto si el pueblo no lo grita. Libertad, presos políticos, antifascista. La gente va de ambigua y no se moja. Disculpe, señorita, a mi alma roja. Esta es la generación más ignorante de la historia, que ni teniendo información a sus amos odia. Rapeo realidad, desgraciadamente no es una peli. Somos hijos de la rabia, de Marx y de Lenin. Y tú si te callas no te llames revolucionario. Injusticia es injusticia, en Palestina o en mi barrio. Y no me digas no dispares, si hacen la vida imposible a presos y a sus familiares. Rubalcaba prueba una celda de aislamiento, si se te cae la baba con tanto sufrimiento. Fascistas, os voy a joder hasta la muerte. Mi batería son lágrimas que te reja se vierte. Se hará justicia o el mundo acabará, mientras resistiremos como pueblos del Sáhara. Nunca en el olvido, en vosotros siempre pienso. Sois de los mejores y estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja exterior a nuestra yo. Vuestra situación es pesadilla irracional. Mientras los cerdos del peso en zona de internacional. Lo repetiré bien alto si el pueblo no lo grita. Libertad, presas, anticapitalistas. Los peores terroristas, sionistas, capitalistas. A través de miedos clavistas nos controlan con listas. Enemigos de la humanidad arrasan continentes, criminalizando a quienes oponen resistencia fuerte. Pero la violencia contra un sistema bárbaro es autodefensa, caceroladas no bastan, no. Callar la verdad conociéndola es triste. Han hecho creer a la masa que la alternativa no existe. Pero ¿cómo va a ser posible que una minoría patética controle a todo el planeta? Si no respeta ni siquiera a los humanos, imagina la naturaleza. Por eso a quienes les declaran la guerra los encarcela. La historia los absolverá como gritó Fidel. Cuba envía médicos, el imperio bombardea por fuel. Ya basta de medias tintas, no se puede tolerar un sistema de genocidios diario. Usa el corazón, va. ¿O es que acaso tienes un pedazo de metal? Cuando peten las burbujas no tendrás otra que pelear. Quiero gritar por los que jamás se agacharon, hablando claro, desenmascarando el terrorismo de Estado. Por quienes luchan cada día por un mundo más justo, sin la mera culpable por fajos sucios de sangre. Tendrán que matarme si quieren mi complicidad. Que lo hagan, ya les atacarán millones más. Los barrotes vomitan otra sentencia fría. Ojalá un día explote toda su hipocresía. El Estado nos quería todos encerrados para no reclamar el mundo que nos han robado. Mira rojo contra la prisión del capital. Honesto como Socorro Rojo Internacional. Hoy quiero cantar con los más consecuentes. La historia pondrá en su sitio a los diablos que nos mienten. Nunca en el olvido, en vosotros siempre pienso. Sois de los mejores y estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja exterior a nuestra yo. Nuestra situación es pesadilla irracional. Mientras los cerdos del peso entran a la internacional. Lo repetiré bien alto si el pueblo no lo grita. Libertad a sus políticos antifascistas. Pues bueno, como ha planteado la compañera en el sumario, pues desde aquí nos solidarizamos con Pablo Hasél. Evidentemente muchas cosas de las que dice o sus opiniones políticas pues no estamos completamente de acuerdo con él, pero sí estamos de acuerdo que pueda cantarlas. Y hace dos semanas nos enteramos, evidentemente ya estaba, de alguna manera los estaba esperando. Era el juicio en la Audiencia Nacional por precisamente estas letras que realiza en su forma creativa como rapero. Y estábamos pendientes de ese juicio y evidentemente ayer ya nos enteramos de que la petición fiscal que de 2 años pues ha sido ratificada y se le va a condenar a esos 2 años. Hemos sacado una entrevista que será realizada después del juicio en un medio alternativo que es revista Lennon, y nos parece interesante que él, bueno, pese a que tengamos distancias ideológicas en lo que plantea, pues bueno, explica su caso. También recordar que es una persona que ha colaborado muchísimo con causas en las cuales nosotras también estamos, en temas de apoyo a Palestina, que ya sabéis que nosotras, por ejemplo, estamos bastante al día o intentamos estar colaborando y denunciando lo que está pasando en los territorios ocupados. Y pues por ejemplo Hassel es precisamente una de estas personas con las que hemos podido contar pues para hacer conciertos, recaudar dinero para acciones. En el año pasado, en la celebración de la Nakba, vino a tocar precisamente para conmemorar este día, terrible día de la Nakba, del desastre, como llaman los palestinos. Y siempre que hemos tenido alguna necesidad de algún grupo, él ha estado dispuesto. Y entonces desde aquí, con todas nuestras diferencias ideológicas, la verdad es que apoyamos y evidentemente denunciamos el hecho que estamos aquí relatando, que es la condena de un cantante por las letras que algunas muy polémicas, la que hemos puesto, la que hemos abierto nunca en el olvido, no es de las más polémicas, ni es una de las que ha sido enjuiciado, pero bueno, nos parecía muy bonito, muy bien también aquí con las compañeras del tema de memoria histórica, puesto que habla de luchadores antifascistas. Pues pasamos a poner esta pequeña entrevista, es un extracto de 4 minutos, una entrevista muchísimo más larga que podéis escuchar entera si os interesa, en la revista, está colgado en YouTube, en la revista Lennon. En resumidas cuentas, hace 2 años y medio fui detenido en la calle, precisamente cuando me dirigía a grabar a casa de mi productor por entonces. Me subieron al coche de la policía, me llevaron a mi domicilio, por entonces vivía con mis padres, efectuaron un registro de varias horas, no solo en mi habitación, sino también en estancias familiares. Se llevaron todo tipo de cosas, desde libros a libretas, a camisetas, a todo tipo de cosas, solo le faltó llevarse al perro. Y después fui trasladado a Madrid, donde se me interrogó en la comisaría de madrugada. Luego me dejaron tirar en un calabozo hasta el día siguiente, que pasé a disposición judicial y me dejaron en libertad con cargos, firmando cada 2 semanas, sin poder salir del Estado y pendiente de juicio. Después de estos 2 años y medio, donde la represión policial no ha cesado, pues he pasado a disposición judicial. Al fin, solo me han dejado 1 mes para prepararme el juicio, para hacer la campaña por la absolución, y evidentemente el juicio no ha sido justo, porque es imposible que un juicio político en el que te acusan simplemente de combatir injusticias sea justo. Y claro, es una lógica que si combates injusticias y te juzgan por ello, no puede ser justo un juicio, ¿no? Y me enfrento a una petición de la fiscalía de 2 años de prisión, con la gravedad que ello implica, si me caen 2 años o cerca de 2 años, porque luego la mínima que haga, según ellos, entro a la cárcel, y más cuando ando pendiente de otro juicio en el que el PP me acusa de atacar su sede y de amenazas. Si llevan las amenazas por lo penal y me caen 1 mes, se sumaría a la condena de la Audiencia Nacional y podría entrar en prisión, ¿no? Podrían entrar en prisión 2 años y pico, o si me vuelven a detener por hacer canciones, porque no pienso cambiar lo que digo, pues podrían sumar de 2 años de condena más 2, 4 años de cárcel por hacer canciones, ¿no? Entonces, casi no hemos podido preparar una campaña por la absolución, pero sí es cierto que gracias a la solidaridad de mucha gente se ha podido denunciar bastante semejante injusticia, y solo la solidaridad, solo la presión de la gente puede hacer que la condena no sea tan larga como en teoría va a ser y como pide la fiscalía. Y bueno, son muy en resumidas cuentas, porque han pasado estos 2 años y medio bastantes cosas relacionadas con semejante injusticia. En el momento en que me detienen, evidentemente hay un antes y un después. Yo antes ya sabía que esto no era un juego, pero me doy cuenta de lo que me estoy jugando por contar, por gritar la realidad que hay en las calles, ¿no? Entonces me planteo si voy a seguir igual, voy a rebajar el mensaje. Evidentemente hago caso a mi conciencia, a mi corazón, para intentar llevar la cabeza un poco alta. Porque, como no me canso de decir, para empujar igual a otros que están ahí dudando, en una situación parecida, prefiero estar en la cárcel con la cabeza alta que en la calle con la cabeza baja, ¿no? Que es lo que quisieran, vernos a todos con la cabeza baja, sumisos como robots, tratándonos peor que a mercancía, porque nos tratan peor incluso que a mercancía. Entonces decido seguir con el mismo mensaje. ¿Por qué tengo que cortarme yo si ellos no se cortan? Ellos están haciendo constantemente apología al racismo, al machismo, a la homofobia, etcétera, etcétera. Y decido seguir en la misma línea y que pase lo que tenga que pasar. Si me intentan silenciar, solo me van a dar más voz, como han hecho ahora. Si me meten en la cárcel, solo van a hacer quedarme más aún la razón. Mucha gente que decía que yo exageraba con lo que explicaba en mis canciones, a raíz de la detención se ha dado cuenta de que incluso me quedo corto a menudo. Y bueno, mucha gente me dice que me exilie, que me vaya a Venezuela, a Cuba, a sitios con más libertad de expresión, donde seguir denunciando al Estado español. Pero yo creo que es tiempo de luchar aquí. no sé, había muchos revolucionarios que se han exiliado y no por eso han sido cobardes, ¿no? El mismo Lenin estuvo exiliado en Finlandia. También es cierto que pasó por la cárcel y sufría una represión bastante más grave, pero es que claro, yo estoy al borde de entrar en la cárcel. Pero no, no creo que sea el momento de exiliarme, voy a seguir aquí dando caña, en un futuro ya se verá. Y bueno, pues si me meten en la cárcel, ahí quedan las canciones. O sea, quiero decir, a mí aunque me maten mañana, voy a seguir dando guerra porque las canciones quedan ahí, no las pueden matar, las ideas quedan ahí. Las ideas no se pueden matar, como decía Tomás Sankara, ¿no? Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. ¿Ahora qué sufre si me dan apuros? Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia si florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno, más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robos porque hay propiedad privada y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va? Que la cárcel no resuelve problemas, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que aún no te has convertido en un humano frío, ¿cuál está la actita? La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo. Bueno, pues el fin de semana pasado estuvimos en Can Colmo, en Girona, para escuchar la ponencia de uno de los encausados por el 15J. Bueno, la verdad es que decir desde aquí que los apoyamos totalmente, consideramos que ellos están comiendo el marrón por todos nosotros, porque en realidad en el Parlamento estábamos todos. La verdad es que leyendo, digamos, este juicio en la Audiencia Nacional del 1, el 2, el 3 y el 4 de abril, que hoy día se termina, bueno, vamos leyendo en las webs, ¿no?, que nos van informando sobre cómo se va desarrollando, las declaraciones que se hacen a los diferentes políticos, que de hecho ha habido toda una corriente, digamos, de izquierdas que ha decidido pues no declarar iniciativa, ¿no? No querían declarar, pero les han obligado. Entonces lo que han hecho es decir, por ejemplo, como el del PSC, Ernest Maragall, decir que ellos no se sintieron para nada, no hubo ningún tipo de agresión y que era legítimo lo que estaba pasando en ese momento. Pero han estado obligados, incluso aunque intentaron renunciar a la declaración, les han obligado a declarar. O sea, ellos decían que no querían personarse como acusación ni como declaración, no querían declarar, pero sí que les han obligado. Entonces, por ejemplo, Ernest Maragall ha aprovechado para decir esto y algunos diputados de iniciativa también para decir que consideran que era una protesta legítima ante lo que se iba a debatir el Parlamento. Que recordemos que era toda la medida de recortes, ¿no? Así se estrenaba el gobierno de Mas. Recordemos que el gobierno de Mas se estrenó por dos cosas. La primera cosa que hizo fue criminalizar a los pobres y paralizar la PIRMI. ¿Os acordáis que durante los meses de julio y agosto la gente que cobra esta renta mínima de inserción fue criminalizada diciendo que la mayoría robaba, bueno, cosas tremendas, y no pudieron cobrar este dinero? Después bueno, lo pudieron recuperar. Creo que al final eran como 30 personas que habían hecho desfalco en este sentido, porque es muy complicado cobrar el PIRMI, es un súper trámite que actualmente dura entre 1 y 2 años. Y la segunda cosa que hizo el gobierno del MAS fue ir al Parlamento a apoyar todas estas medidas económicas de recortes sociales básicos que nos están, todas las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿no? Y evidentemente esto se producía además también 2 semanas después del desalojo de Plaza Cataluña, por lo tanto había una atmósfera que propiciaba que todo esto sucediera. Por lo tanto, lo que se ve en las declaraciones, que son muy subjetivas, como sentí miedo, y por eso, bueno, pues el miedo es una cosa subjetiva, eso no es constitutiva de delito, como tampoco las sensaciones que tú puedas tener respecto a las cosas, porque algo que a alguien le da miedo a otro le puede excitar, por lo tanto esto no, digamos, y después está todo el tema de las declaraciones de los Mossos de Escuadra, que son muy contradictorias respecto a cómo llegan a la conclusión de que estas personas son las responsables de los supuestos ataques y agresiones a los políticos. Entonces, bueno, estamos siguiendo el caso, desde aquí, desde el programa, llevamos desde el principio apoyando toda la campaña de Yo también estaba al Parlament, yo tornaría a fe, y bueno, deciros que hay un, a través de internet, hay una campaña, un crowdfunding de goteo, que actualmente hemos visto que están por unos 9.000 euros, pero necesitan llegar a los 13.000, así que apoyar a la gente que poniendo encausadas, ¿no? Encausadas 15J, pues ya podréis entrar ahí y participar y apoyarlos, porque les queda poquito para poder conseguir ese dinero. Y bueno, lo que queríamos aquí denunciar un poco es el agotamiento emocional y personal en el que se encuentra esta gente, que son estudiantes, trabajadores, trabajadoras, bueno, que tienen cargas familiares, una vida normal y corriente, y que evidentemente esta presión y represión a la que están sometidos ha truncado estos últimos 2 años de su vida, y esto era una de las cosas que denunciaba el compañero en Calcomo este fin de semana, que lo veíamos físicamente bastante delgado y, bueno, cansado. Era eso, ¿no? Que no saber, que se va dilatando y no se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros. Desde aquí mandarles ánimos, decirles que, bueno, esa es, me imagino, parte de la estrategia del Estado y del sistema, ¿no? Agotarnos para que la próxima vez no vayamos a parar las políticas que quieran aprobar en el Parlamento. Y comentar algunas cosas ahí en torno al juicio que son bastante, creo que, relevantes. Una de ellas es que las encausadas no han querido declarar delante de la Audiencia Nacional, primero de todo. La defensa se está haciendo mediante los abogados, los interrogatorios, y han venido, bueno, por ejemplo, Manuel Delgado fue uno de los testigos de la defensa, y lo que planteaba, por ejemplo, curiosamente, que el bloqueo del Parlamento que se realizó por FIU, precisamente, en el 1984, pues podría ser un paralelo que no ha llegado a tener esta especie de carga judicial, cuando realmente lo utilizaron como herramienta contra los socialistas en 1984. Y el mismo Manuel Delgado lo ha puesto como ejemplo de que, bueno, sí que es una forma que los propios acusadores, que en este caso mayoritariamente FIU, son los que han declarado en contra de las personas que están encausadas, pues ellos han utilizado, y tampoco ha llegado más allá. Otra de las cosas interesantes, aparte de lo que hemos dicho, que algunos diputados han dicho que les parecía que era una forma legítima de protesta y de plantear que no se está de acuerdo con unas políticas, en este caso las económicas del gobierno de CIU, bueno, con el tema de los recortes, también es comentar que es lo que está saliendo a relucir dentro de las contradicciones de los Mossos de Escuadra es la existencia de listas de personas, por ejemplo, ¿no? Y que ante, claro, nadie dice abiertamente que hay un listado de gente, y que lo que han hecho es cotejar este listado para poder ir a una representación de la gente que estaba, porque éramos miles de personas que estábamos allí. Pues bueno, han utilizado estas listas, porque todo salta a raíz de que hay gente que no está bueno, judicialmente no tiene ninguna causa, y cómo es posible que se la haya podido identificar a posteriori si no consta en ningún, en un registro, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay momentos de duda de los policías diciendo que van haciendo una investigación en sus sitios de trabajo, etc, etc, que queda bastante sospechoso, y parece ser que alguno de los policías, alguno de los Mossos de Escuadra, algo ha dicho de que, bueno, es que automáticamente cualquier persona que haga un registro o haga algún tipo y entre dentro de lo que sea un recinto policial, queda, aunque no sea sin foto, queda registrado, ¿no? Entonces es como bastante extraño, y por ejemplo Bernat Salellas, el abogado, es uno de los que ha inquirido acerca de cómo es posible estos tipos de identificaciones en casos que son sorprendentes, como es gente que no está imputada en nada, que no tiene ningún tipo de antecedente penal, etc, etc, ¿no? Entonces, bueno, están saliendo así como cosillas que no es que nos sorprendan mucho, porque creo, o sea, que, bueno, diríamos que las damos hasta por supuesto, pero sí que, bueno, parece que estas contradicciones van quedando atestiguadas. Acordémonos de que a partir de ahí los Mossos han estado haciendo toda una serie de seguimientos que incluso culminaron con la huelga general, con el hecho de sacar una página web de delación ciudadana con fotos de personas, no sé, que es que realmente es como todo como muy de otros, no diría como de otros tiempos, ¿no? Pero bueno, parece que son de estos tiempos y la cosa va más. Pues bueno, lo que vamos a hacer es dejaros un momento con un audio de una de las encausadas, que explica un poco lo que creen que hay detrás de toda esta estrategia, porque además fue todo como muy visual y bueno, digamos que terminaron siendo como héroes los parlamentarios catalanes porque lograron llegar a hacer su trabajo, ¿no? Y cosas de estas. Y bueno, y sobre todo denunciar este intento constante de coartar la libertad de expresión. Por ejemplo, en el programa de hoy, ¿no? Pues vamos desde el Hassel, que es un artista que canta. Tenemos después a los ciudadanos y ciudadanas que nuestro derecho de decir que no queremos que se hagan unas cosas en la calle, que es pública, pues también se criminaliza. Y después vienen las compañeras, ¿no?, de la CNT, que precisamente vienen a hablar de otro problema, ¿no?, que es de nuevo coartar esta libertad de expresión, que explique por fin qué es lo que ha pasado en los últimos 70 años en este país. Bueno, esto es un pedazo, pero se silencia sistemáticamente, ¿no? Entonces, bueno, os dejamos con el audio. En el cas del Parlament veiem molt exemplificada una de les principals finalitats de la repressió, que és trencar el teixit social i solidari. Aquest teixit es veia clarament a la plaça Catalunya i la brutalitat policial de l'intent de desallotjament no havia sigut capaç de trencar-lo. Aleshores, en el 15J es canvia d'estratègia i el que es busca és la imatge del Mas arribant en helicòpter, que generi com un estat d'excepció, que situï el 15M en un moviment violent que atenta els principis de la democràcia. Què suposa per una persona que vingui algú encaputxat a la porta de casa teva, dos encaputxats et detinguin a les 8 del matí quan te n'anaves a comprar el pa, o que vinguin a casa teva entrenant la teva intimitat, que sentis que fa dies que et vigilen, i tot plegat per haver participat en una manifestació on estan quedant els drets, no? I a més, què suposa per la resta del teu entorn que això passi? Què suposa? Quin impacte hi ha en el teu àmbit familiar, personal, social, polític, laboral? Per això és tan important enfocar la repressió i afrontar-la, no evitar parlar d'ella i teixir una xarxa que eviti la paràlisi, una xarxa que ens mantingui fortes i unides i que ens ajudi a seguir caminant, cuidar-nos, escoltar-nos, mimar-nos, donar-nos suport, per seguir teixint resistències. En la Audiencia Nacional Española ha comenzado el juicio contra las 20 personas imputadas por el intento de bloqueo del Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011. Aquel día se iniciaban los trámites para aprobar los presupuestos con el primer paquete de recortes de Cataluña que propició el cierre de empresas públicas, la privatización de la sanidad, los recortes en el sector de la cultura, de la educación, la movilización bajo el nombre Auturem el Parlament, paremos el Parlamento, sucedió 2 semanas después del brutal desalojo de la Plaza de Cataluña de Barcelona a manos de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, la policía catalana, a las órdenes del que era consejero de Interior y ahora lo es de Empresa y Ocupación, Félix Puig, también responsable del dispositivo policial que disparó contra el ojo de Esther Quintana, una mujer que ha perdido un ojo por el disparo de una bola de goma de la policía catalana. Los colectivos sociales que apoyan a las personas imputadas denuncian que la criminalización por parte de los medios de comunicación corporativos y públicos y la escalada represiva que vino después fue y sigue siendo, dicen, una respuesta planeada para intentar frenar el aumento de la indignación y de la fuerza de las protestas populares contra el poder político, económico y otras injusticias cotidianas. Señalan, y seguimos leyendo textualmente, aquel día éramos miles que intentamos parar el Parlamento de Cataluña para combatir el drama de tantas vidas inmersas en la miseria, los despidos por los recortes, los suicidios por desahucios, porque muchas de esas barbaries se aprueban tras los muros de ese edificio. Por este motivo estábamos señalando a los culpables aquel día 15 de junio de 2011 y por eso mismo lo volveríamos a hacer sin miedo, porque legitimamos nuestra actuación y porque si la gente de la calle a quienes nos afecta todo esto no luchamos, nadie lo hará por nosotras. En el comunicado de apoyo a las personas imputadas terminan diciendo: sabemos y tenemos claro que este es un juicio político, una farsa para atemorizar a aquellas que deciden plantar cara y actuar contra los responsables de tanta precariedad. De hecho, nos reafirmamos al comprobar que la acción directa contra los poderosos y generar alternativas de vida les molesta, y mucho. Por esto, y porque somos conscientes del poder que podemos tener cuando nos organizamos, no nos queremos doblegar ante sus intimidaciones y hacemos una llamada a extender la solidaridad a aquellos y aquellas que sufren la represión y la violencia cotidiana de este sistema económico en su infinidad de formas. Desde Radio Crash, emisora comunitaria de Gijón, nos ofrecen la entrevista con Sandra. Ella pertenece al... Deutschland gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz IV. Passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, dabei immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut, warten Technokraten auf die Wirtschaft, sagst du. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an. Bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn the future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Κοιτάω τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Ζωπ εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει και πληρώνουν δολοφόνους, δεν επιβάλλουν την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε, έχουν γίνει τα πτυχία για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και εγώ από το παζλ και θέλουν να με πουν δεμένοι στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Ανοίξαν το χάρτη η Ελλάδα στο στόχο τους. Κι όλα στη μένα σε ένα παιχνίδι τραπεζό στην παγκόσμια αρένα. Όχι άλλο ψέμα, συγκονιστείτε. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn the future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado. Solidaridad y apoyo mutuo, nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn the future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Bueno, pues empezamos esta aventura con las compañeras del Grupo de la Memoria Histórica de la CNT. Teníamos muchas ganas de tenerlas aquí en el programa. Os anunciamos ya que bueno, digamos, la charrada que vamos a tener aquí en la radio será medio en catalán, medio en castellano, porque hay, bueno, de los dos idiomas. Y bueno, presentaros pues a Patria, Sonia y a Laia. Que nos acompañarán en esta hora y media que queda de programa, y lo primero que queríamos preguntarles es qué es el Grupo de la Memoria Histórica de la CNT. Vale, el grup de, no és exactament el grup de memòria històrica, és el grup de treball de memòria històrica, perquè la qüestió és que hi ha treball i treball fins al final del món. Jo sempre dic cada vegada que començo una xerrada com aquesta, faig alguna cosa, dic que jo preferiria estar aquí fent el recompte de totes les construccions que va fer la CNT en el moment de la Revolució Social del 36 al 39, començant per qualsevol cosa, des de les col·lectivitzacions a qualsevol altra cosa, però no com ens van exterminar física i documentalment en variats períodes de la història, no només en aquell moment, a partir del 39, durant, hi ha moments de l'Estat en què l'extermini comença de fet el dia següent de que guanyen el 19 o el 20 de juliol. Però després, a partir del 39, ens exterminen físicament, la gent que s'exilia o que pot sortir a l'estranger, i la gent que es queda també és exterminada de moltes maneres. A base de lo que es deia divisions de treball, que eren obres públiques que eren, no servien per res, que eren només per esgotar física i mentalment i moralment a la gent, i després està tota aquella repressió que no és la dels afusellaments, perquè, mira, entre nosaltres hem de recuperar la memòria dels afusellats i hem de recuperar la memòria dels torturats i de tota aquesta gent. Però després està la repressió i la mort en vida de tota aquella gent que estava aquí i que va ser torturada d'una forma sistemàtica. En la qüestió no tenien treball, les dones se'ls havia tret nens, hi ha històries absolutament brutals sobre això, i les que no se'ls treien és igual, eren les fieros rojos, necessitaves el mossèn donés el permís per treballar, per fer aquesta mort en vida, que no només va ser, òbviament, els nostres companys de la CNT, però, òbviament, nosaltres treballem per la nostra organització, els altres, en molts casos, han tingut molts anys per buscar-se la memòria històrica, nosaltres, en estar exterminats, eren pocs i prou feina teníem per altres coses, i ara, d'alguna manera, sabem i pensem que és molt important aquesta recuperació i l'estem començant a dur a terme com a grup de treball. El que sí que hem de dir és que molts centenars i centenars de companys durant molts anys, jo crec que des del mateix moment que vam passar la frontera i a més s'han ocupat de recollir tot això, hi ha gent en aquest país que ha fet una feina de recuperació brutal, que estan allà però que estan una mica dispersos. No és la nostra feina, nosaltres simplement la continuem i volem crear una base de dades bestial en tot el que significa això. Per què? Perquè tot el que estem parlant ara del Parlament, tot el que estem parlant ara de tot el que està passant ara, ve donat per el que ens va passar, primer, en l'època franquista, la dictadura, primer, i segon, el que va passar amb la llei d'amnistia del 77 i el que va passar en la nostra anomenada transacció, com més molt bé es van inventar uns companys molt bones, perquè va ser una transacció. I com a anècdota dir-vos que aquests dies ens ho estan posant en safata, el que és la construcció de la memòria històrica. Les dues coses estan passant. Estan passant les mateixes coses que van passar en el 32, 33, 34, 35, o sigui, criminalització de qualsevol cosa que faci qualsevol, hi havia una cosa de la vaga de lloguers que era clavada tot el que està passant en els desnonaments, i l'actitud del capitalisme i l'actitud de l'Estat és exactament la mateixa cara. Criminalitzar, sobrecriminalitzar, perseguir els que es troben de tres en tres, tancar diaris, fer tot això. O sigui, si coneixem el passat, podem saber que no som nosaltres. Estava passant i està tornant a passar tot el que havia passat en aquell moment. I ara mateix, en la qüestió de la construcció de la memòria històrica, en la mort d'en Suárez, s'està veient pues, el camí que estan prenent en aquest sentit. Suárez va servir en un moment determinat para que todo siguiera igual, com el gato pardo. Era un senyor de la Falange que va arribar allà i s'ho va manegar perquè tots estiguessin d'acord que, bueno, els partits anomenats d'esquerra, a canvi d'unes engrunes i tot l'altre, van acatar i van abaixar el cap i van dir vamos a llevarnos todos bien, i ens parlaven de reconciliació. Reconciliació amb qui? Si tu et continues quedant amb el que eren inclús els meus locals, et continues quedant amb la dignitat de la gent que està perduda i que està afusellada i que està perduda, les vídues no tenen pensions, el fan... M'ho has tret tot i jo m'haig de reconciliar amb tu? No, home, no fotem. I ara han estat intentant, amb la mort de Suárez, que de vegades et preguntes, no l'hauran ajudat? Digo jo, perquè és que és molt curiós que sigui en aquest moment per com reprendre la idea de que aquella la transició va ser modèlica. Modèlica, les narices. Van haver-hi, només a la transició, en 3 anys de transició, van haver-hi 150 morts. Dins de vagues generals fins a gent que queia per les finestres. Jo recordo de petita que es deia a l'acudit aquell de que, joder, que baixes són les finestres de les comissaries, que la gent s'hi cau tan fàcilment, no? Bueno, pues el grup de memòria històrica necessita tot això, necessita recuperar tota la memòria de tota aquesta gent, i el que volem fer és fer-ho a través d'una gran base de dades, una eina que s'està fabricant en aquest moment, perquè tot aquest tipus de memòria surti a la llum i busquem, òbviament, justícia i reparació. I bueno, de com funciona, pues, li passo la paraula a la Patri. Bueno. ¿Cómo funciona? Pues, a ver, podría decir que es muy variado, porque hay muchos campos en los que ocuparnos. Por un lado está el tema de la recuperación de todos los expedientes, de todos los militantes que desaparecieron en la Guerra Civil o que fueron torturados Bueno, toda esa recuperación de toda esa información para poder llevarla a los tribunales de Argentina, por un lado. Por otro lado está toda la documentación a todos los niveles de la propia organización durante todo este tiempo. Por otro lado está la posibilidad de intentar, bueno, hacer un plano de fosas de la Guerra Civil en la que hayan habido militantes de la CNT. Y bueno, el trabajo, la verdad es que no tiene fin. O sea, no tiene fin. Bueno, claro, estáis hablando de toda esta investigación. ¿Cómo podéis realizar esta investigación? Quiero decir, a nivel de... Hay como varias partes, ¿no? Tú decías de recuperación de la memoria, que tienen como un largo trayecto, que estás hablando no solamente del tema de las personas asesinadas y represaliadas, sino que también tenéis este grupo, es un grupo concreto para el tema de la querella, en concreto. No. No, es toda la... A veure, això és que comença amb la querella. A veure, comença amb la querella, no que comenci amb la querella, ja dic que hi ha companys que porten molts anys fent això, no? Però amb la querella el que hi ha és una oportunitat de saltar-nos la, entre cometes, de saltar-nos la llei d'amnistia del 77, que per entendre'ns i dir-ho clarament és, si jo obro una fossa, em trobo un senyor a la fossa que porta un cartell a sobre el pit que posa, em va matar Juanito de Tal, jo aquest senyor no el puc portar a judici, perquè hi ha una llei del 77 que òbviament és contrària. És com les lleis de punt final d'Argentina i tot això, és contrària a qualsevol cosa de pròpia humanitat, però que aquesta funciona perfectament. Aleshores, què passa? Que és una manera d'intentar saltar-se-la, la qüestió de la justícia universal, que com sabem també el nostre estimat estat s'ha carregat graciosament fa no res. I la idea és, ostres, tenim lo d'Argentina, anem a preparar dossiers per presentar Argentina. En 3 mesos a Pinyon van fer 4.000 expedients, que es diu aviat. Es veu que hem estat felicitats perquè els expedients són de veritat. És a dir, no arribem allà amb noms i cognoms i no sé què i tal, sinó que hi ha tots els materials, hi ha fotografies, hi ha tot el que serien les... com es diu això, els judicis sumaríssims, el no sé què, els certificats de defunció, tot el que es va poder trobar dels militants. D'aquestes 4.000 que van fer a Pinyó, s'han presentat 3.000 perquè a sobre són puntillosos i van pensar que aquestes 3.000 eren les millors organitzades. Però és que, entenem-nos, 3.000 és un 10, és menys d'un 10%, que cony, d'un 3% de tot el que se podrien fer si veritablement fent tots els expedients de la gent que hem tingut morta i represaliada. Compte que nosaltres arribem fins al 78, eh? O sigui, el Tribunal d'Ordre Públic, o sigui, tenim feina fins que s'acabi el món, òbviament, però és que a més és emoció rere emoció, i aleshores lo de la querella vam dir, vale, pues del tirón, ja que tenim els 4.000 i que podem fer no sé què, anem a utilitzar això i anem a ampliar-lo en totes les maneres que puguem fer. I per això va començar per aquí. El que passa és que, com explicàvem en algun altre lloc, quan comences una cosa se te van obrint fronts. I aquests fronts no els pots deixar. Com a mínim has d'intentar anar recuperant coses que inclús en la teva imaginació de persona que ha crescut molt després no ets capaç de pensar. En les formes de repressió utilitzades, en tot això, fins que no te les posen al davant i fins que no et dones compte de fins on van arribar en tots els sentits. Perquè és que si et dones compte, a obrir, imagina't fins on es pot obrir, que pot arribar a Alemanya, que clar, si nosaltres no diem res, com se li poden donar pensions, o a la mateixa França, a la retirada, que si no diu res, ui, ells calladets no fos cas, que haguessin de donar pensions també, no? Que no crec que no ho fossin, però som els únics a nivell internacional que, per exemple, el maquis, no són herois, sinó són gent que ni tan sols està reconeguda. Sí. Vull dir, és que, clar, és enorme. I les fonts? O sigui, les fonts amb les que heu treballat? Perquè heu parlat també d'obrir fosses, per exemple. O sigui, crec que és un nivell de treball que amplíssim. Quines són les vostres fonts per fer, per exemple, aquests expedients que esteu dient, però clar, tota la investigació que esteu portant endavant? Clar, has de tenir en compte que per una banda hi ha molta informació a nivell de fonts orals, testimonis que tu reculls, llavors sovint es pot seguir el recorregut d'afusellaments massius, etc., perquè s'ha guardat documentació d'aquests afusellaments. El problema és on està aquesta documentació. I actualment ens trobem en la situació de que s'ha volgut crear per part de l'Estat un gran arxiu de memòria històrica a Salamanca, de manera que s'ha obligat a moure documentació d'un arxiu a un altre i concentrar tota la documentació allà. Per tant, tota aquesta documentació no és consultable fins que es torni a endreçar l'arxiu. La gran lògica. Per tant, ens estan obstruint l'accés a aquesta documentació. No la destrueixen, però clar, anulen l'accés al que és la pròpia informació base. Llavors has d'anar estirant per altres bandes. El tema de fosses és, diguem que és la part més visible i potser la part més morbosa per moltíssima gent, és el que ven més, però també és l'últim estadi de tot plegat. O sigui, per arribar a poder obrir una fossa necessites tot un procés de recerca molt intens. Per què? Perquè et pots trobar que dos testimonis et diuen que allà hi ha la fossa i potser la fossa està a 3 quilòmetres. Però això ha passat a memòria oral d'un tiet a un nebot o d'un avi a un net. De manera que, a part d'allò, has d'anar seguint documentació i altres fonts. No et pots basar només en una font. Per exemple, el cas dels maquis. És molt més fàcil treballar, en el nostre cas, a Catalunya, que a més és terreny de retirada i que les fosses que tenim moltes vegades són d'afusellats en retirada i no saps ni qui hi ha. Però, en canvi, en el cas dels maquis, saps exactament el que hi ha. I el més fort del cas és que tens l'expedient policial exactament com ha transcorregut tot plegat i saps on estan enterrats. Llavors és molt més fàcil fer un procés d'exhumació en aquests casos, però al resta d'Espanya, que hi ha afusellaments massius i a l'any 36 i a més estan documentats, per exemple Andalusia, pots tirar endavant fosses d'aquestes característiques, i se n'han tirat endavant fosses d'aquestes característiques i són afiliats a la CNT o afiliats a l'UGT o simplement gent rojos que els posen tots a la mateixa bossa. Vale, i bueno, a part de... el tema de la llei de la memòria històrica, perquè evidentment estem parlant de tota una feina que esteu fent, i és una feina que és del vostre col·lectiu, del sindicat, perquè amb la llei de la memòria, i no la retallada, sinó la llei de memòria mai ha... Bueno, no sé, vosaltres us heu topat amb aquesta regulació. Quina és aquesta experiència? Nosaltres pensem, i penso que parlo per totes perquè ho hem parlat alguna vegada, que la llei de memòria històrica es va fer precisament per tallar la memòria històrica, bàsicament. És a dir, la gent, vam veure com sempre, que la gent comença a organitzar-se, ho professionalitzem, li posem unes normes, fem una cosa, buidem de contingut perquè a més buidem de pressupost. A més, bueno, fan proves, per exemple, en el cas de les exhumacions, fan proves i les proves són impecables. De fet, els protocols són impecables, són boníssims. Ara, realitzables, sobretot en una zona com la nostra, que és de retirada, pues no. No. A veure, no, perquè tota aquesta informació bàsica que t'has trobat, pues, no la pots tenir tan fàcilment. Tot el que et demanen, perquè les proves que han fet les han fet en punts en els quals els soterrats eren gent que gairebé, bueno, sabien el nom i el cognom, i faltava la fletxeta, perquè ja la família ja coneixia el lloc de feia 40 anys i portaven flors fins i tot. Vull dir, això és fàcil, en principi, però de la qüestió de camp, les meves companyes. Però la qüestió de les fonts, lo de la memòria històrica, lo d'això que us ha dit ara de memòria històrica a Salamanca, us sona Salamanca? Vale, pues aquesta panda de... és igual, deixem-ho aquí, ha convertit un lloc que s'hauria d'haver tirat a terra, que és l'Arxiu de Salamanca, l'ha convertit en Centre Nacional de Memòria Històrica. Jo crec que és, una vegada més, riure's de tots nosaltres, en aquest sentit. No perquè no puguin tenir un arxiu, sinó perquè jo crec que és l'últim lloc del món on hauria d'estar l'Arxiu de Memòria Històrica d'aquest país. Perquè és allò, encara com en tots els fons que tenen, i aleshores tots els fons de l'exèrcit i tot l'altre van a parar allà. Però és que a més del que ha dit la Laia, hi ha una altra cosa, o sigui, i no ho diem nosaltres, hi han hagut denúncies per part de professors universitaris, 100 i pico professors universitaris, perquè s'estan tancant tots els arxius. S'estan tancant. Bueno, no tinc, ara no et deixo, ui, és que la llei aquesta de protecció de dades, uf, és que no sé què, però propis gent que demana el seu propi expedient, gent del Tribunal d'Ordre Públic, i li donen l'expedient del seu, o sigui, l'expedient jurídic, com es diu a la sentència i tal, amb els noms dels altres borrats. Així no es pot. Bé, però ja ha hagut una denúncia, hi ha hagut denúncies a nivell internacional en aquest sentit, de que no es pot investigar perquè estan posant tota mena de traves. Quines denúncies han hagut? Perquè sabem que ha vingut, no?, un observador de la ONU, aquí dos han vingut. Quines són les denúncies a nivell internacional dels impediments? O sigui, en base a què? Això a part d'això? Això funciona al revés. Venen, perquè bueno, ja s'han... Vam dir, l'últim de la ONU va dir que teníem el gran honor de ser... o sigui, que perquè es faci una missió especial de la ONU, ha d'haver-hi una cosa greu, i que teníem el gran honor, entre cometes, de que en menys d'un any havien hagut dos. El primer va ser per desaparicions forçoses, no sé, desaparicions, el que se'n deia desaparicions, el concepte de desaparicions forçoses, i el segon era drets humans i a més això, justícia, reparació i no sé què. I bueno, tortures. I tortures. Mm-hmm. Bueno, prácticamente, a ver, las denuncias que se hicieron fueron... Bueno, allí en estas reuniones con el relator de la ONU participaban varias organizaciones, gente a título individual, gente que no sabía dónde acudir y acudía ahí como último recurso, porque no había, por parte del gobierno, no había habido ningún tipo ni ayuda psicológica, ni recurso para exponer el tema, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, partes de las demandas se hicieron, bueno, se les prestaron unas explicaciones de lo que había estado haciendo a nivel personal cada uno. Las organizaciones, básicamente, nos quejábamos de que no había ningún tipo de ayudas a nivel, bueno, de financiación, porque hay asociaciones que lo que hacían hasta ahora era pedir dinero al Ministerio de la Presidencia para poder hacer exhumaciones, ¿no? El gobierno del PP, tal y como entró en el gobierno, quitó todo tipo de subvención, con lo cual estas organizaciones lo único que han podido hacer hasta ahora pues ha sido a nivel de familiares que hayan podido costearse o intentar hacer acciones de algún tipo para conseguir dinero, financiación y poder seguir con las exhumaciones, ¿no? Además de eso, bueno, había gente que, por ejemplo, lo de los niños robados, ¿no?, que no tenía dónde acudir, que a lo mejor habían, por ejemplo, exhumado el cuerpo de lo que se suponía que era su bebé, ¿no? Y una vez exhumado ese cuerpo, resultaba que no era de un bebé, o que era del sexo opuesto. Y se habían dado cuenta de que con las pruebas de ADN no era el suyo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de situaciones que quedan colgadas, que no hay ninguna responsabilidad ni nadie de que las quiera asumir, ¿no? Aparte de eso, las quejas también venían por el tema de la investigación, de todas las trabas que se ponen a nivel archivístico, de poder visitar un archivo, de que te faciliten la información y demás, que es complicado cada vez más. Y aparte de este hecho en general, también se hablaba del tema de las exhumaciones, que muchas veces nos encontramos con que el propio ayuntamiento de la zona donde, por ejemplo, está la fosa, te boicotea una y otra vez, ¿sabes?, para complicarte un poco el trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, me he encontrado en situaciones de, a lo mejor, estar exhumando en la zona de Toledo, por ejemplo, y el ayuntamiento negarte el darte alojamiento, negarte, por ejemplo, cerrar el único restaurante que había en la zona, no dejarte dormir en el pueblo. Claro, todo esto, yo qué sé, dentro de una situación en la que tú estás dedicando unos días de tus vacaciones, por ejemplo, ¿no?, para hacértelo cuadrar con los demás compañeros, y jornadas de trabajo de 10 horas para poder hacerlo en el tiempo que tú te has propuesto, y a lo mejor, pues claro, tenerte que desplazar a comer al pueblo de al lado, porque el del pueblo de al lado es de Izquierda Unida y el que estás tú trabajando es del PP, y esto te supone, bueno, te descuadra todo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado desde esto hasta tener que montar guardia por la noche en la fosa porque por amenazas de grupos neonazis de venirte a reventar la fosa, de estar trabajando y estar constantemente insultándote y diciéndote de todo. O sea, todo esto se les dijo que ocurría y que bueno, que no se tenía en cuenta en muchos de los casos, ¿no? Que el trabajo se complicaba en este, de esta manera. Y es que tengo una pregunta que puede ser como un poco naif, luego ya te... ¿Y cómo podéis hacer este trabajo? Quiero decir, con todos los impedimentos que nos estáis relatando a nivel legislativo, que se supone que se ha generado una ley de memoria e historia, que estamos diciendo de que es todo lo contrario, que lo que hace es bloquearte por unos lados. Luego, la actitud de bueno, pues estamos hablando de alcaldes o de políticos concretos. O sea, ¿cómo estáis consiguiendo sacar 3.000, 4.000 expedientes para una querella en Argentina? Porque parece, vamos, esto es de voluntad de hierro. Sí. Però això és de tenir en compte que fa molts anys que hi ha gent a nivell individual i de petits grups sense estar organitzats com a grup de treball que estan treballant en això. O sigui, que tu com a organització no puguis coordinar no significa que a nivell intern, a títol particular o en petits grups, o per exemple hi ha regionals com els del País Basc que van embaladíssims i nosaltres seguint l'estela tan ràpid com podem. Però clar, ells fa molts anys que estan recuperant informació. De manera que això es té, per exemple, a casa d'un o a l'ordinador d'un, i quan diuen es poden fer expedients perquè entra a Argentina, comencen a disparar informació que ja tenen. O sigui, la informació no la van buscar el dia 1 que ens van dir que hi havia la querella i el dia 10 la van poder tramitar, no? La informació aquesta ja es tenia. El problema és com es desenvolupa d'ara endavant i, per exemple, que no se'n repeteixi recerques. perquè, per exemple, tu pots tenir una persona nascuda en una província que té l'expedient en una altra i acaba morint-se en una tercera, que si no vigiles li fas tres expedients. Per tant, necessites una base de dades monstruosa perquè això no passi. I és el que estem intentant gestionar. Pensa que tenim morts, bueno, que no se'ns acaben. Per tant, amb perdó, però és que és així. És, hi ha moltíssima repressió i moltíssima gent morta a les cunetes. De manera que s'ha d'anar recuperant mica en mica. Llavors, també el que has de tenir en compte és que nosaltres per justícia ho farem. És que ens morirem aquí lluitant, perquè és que si no ho fem així no ho farem. I aquest, bueno, és el cas de CNT, però pot ser el cas de qualsevol altre lluitant, els del Parlament o qualsevol altre. Quan una cosa està malament és que no pots baixar, has de tirar endavant. Ho fem de manera voluntària, per això el ritme a vegades és el que és, perquè fas tot el que pots i amb la teva militància, però aquí estem. También hay que tener en cuenta que, claro, cuando se presentó todas las querellas a Argentina, cada expediente se tiene que redactar de manera que la jueza que está allí se ponga en situación. Es decir, tú tienes que explicarle con detalle todo lo que ha pasado aquí, porque ella, aunque haya vivido su tragedia en Argentina, o familiares de ella o gente que tenga al lado, nunca se va a poder hacer a la idea de qué es lo que ha pasado aquí y qué es lo que no se ha salido hasta ahora a la luz, ¿no? Entonces, eso es un trabajo de muchas horas y a contrarreloj. No, y una tercera cosa es que, curiosament, estan allà hagut tots els atacs que estan havent contra la memòria històrica, la nostra, òbviament, no la seva, i si aquests atacs s'estan duent a terme és per algú. Perquè em diuen, no, és que no serveix per res. Per algú deu servir si veritablement us poseu tan d'acord en anar contra nosaltres. D'una forma sistemàtica que òbviament no només ve per part de l'Estat, ve també per tots aquells partits d'esquerres que en el seu moment, l'any 77, van abaixar el cap i van fer coses pitjors que no dic perquè sóc una senyora. Vale? És allò de, seriosament, alguna cosa devem estar fent bé si veritablement tothom va per nosaltres. I una última cosa que també potser hauríem de tenir en compte en el cas del Hassel i en el cas de tants altres com jo mateixa, que som nascuts després de la dictadura, de manera que el que has pogut viure tu i el que t'ha transmès la família no és el mateix que haver-ho viscut directament, i per tant moltes vegades no tens la por que tenen ells. Per tant, a lluitar. Sí, en aquel sentido, bueno, en este sentido me gustaría hacer un poco una cronología para que la gente que está escuchando esto entienda qué es la querella de Argentina, ¿no? Y tal. Digamos que en el año 1977, ¿no? Se hace una ley de punto final que era necesaria para que esta transacción que iba a hacer el señor Suárez y los otros fuera posible, ¿no? Que, como bien decías tú, aquí hay una relación con los países latinoamericanos que también sufrieron dictaduras feroces hasta los años 70 y que a partir de los 80, digamos, se empiezan a democratizar también, y se hacen estas leyes de punto final que creo que son bastante similares porque había conexiones entre las diferentes dictaduras. Digamos que España, cuando entra en la ONU, firma el convenio de la justicia universal, que se supone que todos los países que están en la ONU tienen que respetar. Lo que pasa es que no lo hacen, y hasta el día de hace dos semanas, digamos, esto era así. Creo que esto empieza, no sé, me corregís si esto está mal, cuando Garzón, digamos, utiliza esta ley universal para poder meterse con Pinochet y todo lo que fue las operaciones, la operación Cóndor en Latinoamérica, que era un convenio entre diferentes dictadores fascistas para eliminar toda resistencia y toda oposición, además de manera conjunta de todos los gobiernos, y entonces él destapa esto. Y creo que a partir de ahí empieza esta relación entre Argentina y España, no lo sé, me corregís, porque me gustaría que me hablarais un poco de la relación que tenéis, si es que existe alguna, con Argentina, si os juntáis, si os habláis, si por qué la CNT, digamos, entra en esta querella de Argentina. ¿Hay alguna afinidad, no sé, que nos expliquéis un poco esto? Y entonces después, Zapatero aprueba esta ley de la memoria histórica, que en el fondo es un nuevo pacto de Estado para acallar a la CNT. Hay que recordar que la CNT solo en Cataluña tenía 1 millón de afiliados, o sea, esto es una superorganización, ¿qué pasa luego? O sea, claro, estamos hablando de que, yo qué sé, casi la mitad de la población de un territorio hace una revolución social, o sea, esa alternativa que durante los años 30 se había intentado apaciguar como fuera, se logra, y por lo tanto esta alternativa que les molesta mucho es aplastada. ¿Qué pasa con esa mitad de esa población? Evidentemente unos los exilian, otros los matan, otros desaparecen, y como muy bien habláis vosotros, habláis de exterminio ideológico, que es lo que se resisten constantemente a decir, que esto fue un exterminio ideológico. Y entonces Zapatero hace esta ley de la memoria histórica, y después de esto, con el gobierno del PP, hemos visto que se blinda la ley, la justicia universal, España se niega a condenar el franquismo en Europa, se blindan los archivos, Garzón es destituido, o sea, hay como todo un encadenamiento de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con no abrir el franquismo. Y nosotros aquí en la radio hemos estado un poco siguiendo este tema, porque la Unión Europea está un poco flipada con el caso de España, porque en Alemania no se podría tener un Valle de los Caídos, ni se en Italia Mussolini, bueno, lo mató el propio pueblo, y entonces hay toda una serie de cuestiones que en el resto de Europa no se pueden hacer, en cambio aquí en España sí. Incluso la Comisión de Justicia de la Unión Europea, que todos los países tienen unos cupos que de tantos juicios que tú puedes mandar a la Unión Europea, está muy alucinada, porque España es el único país de la Unión Europea que no cumple esos cupos. O sea, por ejemplo, tanto Francia como Italia, como el resto de países de la Unión Europea, pues no sé, ponte tú, cada país tiene 50 juicios que puede mandar a Europa, que son cosas que sus propios tribunales no solucionan, y los ciudadanos o las instituciones los mandan a una institución más arriba. Pero es que España no llega a los cupos. O sea, lo que dice Europa es que ¿qué pasa en España? Que los jueces blindan cualquier situación que pueda ir al exterior. O sea, digamos que parece que España no quiere que nadie se meta en cómo se hace justicia en España, ¿no? Y entonces, por eso, se están movilizando cuestiones también en este sentido en la Unión Europea. Yo lo quería marcar un poco para que nos digáis si también en este sentido, bueno, sois conscientes de que os estáis enfrentando a una cosa muy, muy grande y muy acordada, y ¿por qué vinieron las Naciones Unidas aquí? También esa era otra cosa que me gustaría que me comentaras. Perquè, bueno, una de les coses que ens va dir el propi relator de la ONU va ser que venien aquí perquè tenim també un altre honor, que és el que tenim més, després de Cambodja, som el que tenim més morts desapareguts i no localitzats i sense justícia i reparació en el món mundial. Home, és una de les raons, sí. I les altres raons és que veritablement, a nivell de drets humans, estem allò per sota del tercer pis del cinquè infern. I ho diuen les pròpies Nacions Unides, no ho diem nosaltres. Tot això que està passant al carrer, tot aquest sistema de repressió, social, és a dir, repressió social que no només és la repressió del Parlament, que no només és la repressió, hi ha altres repressions, i aquestes repressions funcionen. Vull dir, ara mateix estem a Nou Barris. Jo no sé si us he fixat en una cosa, us en recordeu del banc d'aliments de Ciutat Meridiana? Que... Vale. Bueno, pues fan un banc d'aliments, però no és el banc d'aliments que els hi agraden als senyors dels supermercats, que a més li has de comprar allà i que després ells desgraven, i que a més suposo que has de ser molt pobre o t'han de dir el que has de fer per donar-te aquest menjar, mentre ells llencen tones i tones per una altra banda. Jo no dic que no comencés bé el banc d'aliments, i jo no dic que no faci la seva feina, però és una feina de, diguem-ne, de solidaritat professionalitzada. I en el moment just que els veïns es posen d'acord I munten el seu, els hi diuen no, això ho han de fer professionals. Com que ho han de fer professionals? Tu no pots fer una olla al carrer i donar-li de menjar als teus veïns perquè tu no tens permís, tu no ets un professional de la caritat i de la solidaritat. Pues això és el mateix que en totes les altres bandes. Sí que tenim, i ara m'acabo de perdre, però lo de que la repressió aquesta està inclosa també en tot l'altre, i per això van venir, bàsicament. Van venir perquè estem per sota mínims en tot. En justícia i reparació, sempre m'oblido la veritat perquè la dono per feta. Veritat, justícia i reparació, i per una altra banda estem sota mínims en el que són drets humans. Dit pel relator de la ONU, jo no m'hi fico. I després hi ha una altra cosa important, i és que la normativa europea ha de ser ratificada pels estats. Si no, no s'aplica. Llavors, a nivell d'Europa hi pot haver moltíssima legislació que tu creguis que ja s'ha d'aplicar, però com que Espanya no la ratifica, aquí no s'aplica. Vale, llavors tenim tota una sèrie de legislació que pots estar aplicant a França, Alemanya, etc., que aquí no s'està aplicant perquè el govern no la ratifica. I després hi ha un altre element important que potser ens posaríem ja a analitzar la història d'Europa, i és, aquí hem tingut una dictadura amb autorització de qui? Anglaterra, França, Estats Units. Si es va mantenir la dictadura va ser gràcies a qui? Per tant, la situació que tenim ara, tots flipen de què? Si és culpa seva, no? Uh-huh. Llavors, però no entrarem a discutir història d'Europa ara mateix. Bueno, però en el fons el que esteu parlant és que no és només recuperar la història de les persones que poden estar en un nicho o en una fossa comuna, sinó que tu estàs aquí recuperant la història, o sigui, què és el que va passar? Perquè una mica el que li passa a Argentina, no? Que és que allà també estava passant algú socialment que havia que sufocar com fos i que va tenir conseqüències tremendes que fins i tot arriben fins al dia d'avui, no? Per tant, en aquest sentit, bueno, sí, em podeu explicar una mica com és que la CNT s'uneix a la querella d'Argentina, o sigui, aquesta estratègia que heu dit que és per intentar saltar-vos que aquí no hi hagi justícia universal. No s'havia carregat encara la justícia universal, però hi ha una llei de punt final que, per tant, encara que sigui universal, no funciona. Que és un contrasentit? Perfecte, com totes les altres lleis que estem veient. És que és allò que deien, ja sé, com deia el Hasse, no? No, jo ja sé que me l'estava jugant. Pues sí, perquè ja ho sabem, o sigui, no em queixaré, sé com és. O sigui, sí que em queixaré, intentaré derogar-la. Ostres, que potent que acabes de sentar, no? Però no, estem en això, però ho intentarem, d'acord? Però la llei és la que és, i és la que hi ha, i les lleis depressives i les que et tallen, i les que et tallen per això i les que et tallen per l'altre, són les que són. Per tant, bueno, pues, si trobes un foradet per on ficar-te, en aquest cas la querella d'Argentina, que no la vam començar nosaltres, ens la vam trobar feta, però clar, nosaltres també ens vam presentar la querella amb els nostres propis paràmetres, que són lleugerament diferents en el sentit aquest de que no, de reconciliació res, no, nosaltres volem la derogació de la llei del 77, no, nosaltres no volem que certes lleis que són de, per exemple, de l'exhumació, què faig amb el company? L'agafo, li dono a la família, que segurament és catòlica, i algú que mor per la revolució, lo foten en un nínxol i li foten una creu. Home, no fotem. Vale? O sigui, la qüestió de com ha de ser la dignificació després d'aquests jocs de memòria, que no són exactament... Mira, només us diré una cosa. Ara, si mireu totes les coses de memòria, inclús d'esquerres, entre cometes, veureu que sempre parlen de soldats republicans, soldats republicans, soldats republicans. Els meus no eren soldats republicans. Els meus eren sanatistes, i per tant anarcosindicalistes, i per tant no eren soldats republicans. Punto. Vull dir, no són ni millors ni pitjors, però són els meus i vull que se'ls dignifiqui com a tals. Per tal, també demanem personar-nos, com a mínim, a les exhumacions per saber que se'ls tracta com a tals, i, bueno, i que la dignificació i la senyalització dels jocs de memòria ho tinguin en compte, bàsicament. I com està ara el procés de la querella? En quin punt està judicialment? En aquest moment acaben de demanar, bueno, acaben de demanar l'extradició del capità Muñecas i de, o sigui, el muy conocido de Villa el Niño i d'una altra persona, i estan teòricament estan en camino de Martín Villa de demanar. Què ha passat? Que els hi han comunicat, primer la fiscalia diu que no perquè hi ha la llei del 77, però bueno, com a mínim s'ha demanat. I el senyor aquest, el capità, el gran torturador, que ara segurament em posarà una denúncia a mi també, perquè l'acaba de posar una denúncia, ara no em pregunti si a la fiscalia o a la mateixa audiència del jutge de l'Audiència Nacional, perquè no li ha dit presunto. Quan ha dit allò de, i a més era, he vist la frase del jutge i era bastant impecable i bastant anodina, pues no, el senyor aquest ha tingut els sants nassos de posar-li una denúncia. Bueno, això, com a mínim això sortia en premsa, òbviament no estic per allà a l'audiència i a més, però perquè no li havia dit presunto. I, o sigui, encara estan en aquest sentit. Aquest senyor, en tota la gent que va estar als anys 70, fins als ben entrats als 70, en el tribunal, agafats per lo de la llei de perillositat social i de vagos y maleantes i tal, que anava canviant de nom però era la mateixa, va ser un torturador molt conegut, no era l'únic, però clar, aquest se li veia molt. I encara hi ha gent, que és que encara hi ha gent, estem parlant dels 70 i pico, hi ha una pila de gent que encara és viva i que encara pot parlar de, i que pot parlar d'aquestes coses. Llei de punt final, 77, punto, adiós. Però bueno, en quin punt està? Està en aquest punt, està demanant, com es diu això? Està demanant, bueno, les extradicions per aquest cas, s'estan fent... S'ha fet una sol·licitud d'exhumació d'una fossa, ja, per part de la jutgessa Servini, del president de l'UGT d'un poble del costat de Guadalajara, i qui ha fet el tràmit és la seva filla, una senyora de 88 anys, a qui se li va impedir fer el testimoni per videoconferència a través de l'ambaixada i va haver de volar a Argentina l'any passat. O fa dos anys. Fa 6 mesos. Ah, fa 6 mesos, perdoneu. Bueno, el 2013. Per tant, fixeu-vos la situació. O sigui, per part del govern espanyol només es fa que impedir que el cas tiri endavant en el moment en què no es permet que la gent a través de l'ambaixada pugui fer videoconferència i per tant recollir els testimonis sense que una persona de 80-90 anys hagi de volar fins a Argentina. Sí, aquest cas ho vam llegir perquè va ser bastant... Posaré una mica de música perquè per mi... però em queda, m'agradaria després retomar una mica la xerrada, perquè quan pensem en memòria històrica pensem en guerra civil, i ara esteu parlant dels 70, o sigui, com han jugat una mica també a nivell de mediàtic, perquè jo crec que tot aquest tipus de coses té molt a veure amb com ens presenten les coses. Bueno, primer, el terme de guerra civil, em sembla que fue un golpe d'estado, un levantamiento militar. Bueno, parlar una mica d'això, de com ha sigut el tractament d'aquesta memòria històrica per... jo crec que, com deies tu, per treure-li contingut real. Mi pueblo es la humanidad, mi patria es el mundo entero. Lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero. Farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. El militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, político farsante y el jodido banquero. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Bueno, pues volvemos, nos hemos quedado aquí con un debate mientras sonaba la música, que también me parece interesante, que es la parte del vínculo emocional, ¿no? Ante todo este trabajo, que no solamente es mover expedientes, son nombres, son historias, son familiares con los que estás, que me parece muy muy interesante, ¿no? Ver cuál es de alguna manera ese precio emocional que pagas por trabajar en esto, que también supongo que ayuda a construir. Pero volvemos primero al primer tema este que había planteado antes de la canción, que es: ¿por qué asociamos memoria histórica a guerra civil? ¿Cuál ha sido este trabajo de desinformación? Perquè ells volen. Mira, si et fixes, ho hem fet servir fins i tot nosaltres. I una de les coses que diem sempre quan comencem qualsevol cosa és el mateix. Jo no parlo de la guerra civil. Parlo de la guerra, del temps cronològic de la guerra civil en moments molt determinats. Per exemple, en els jocs on va guanyar el cop d'estat. I jo crec que el company Rubén, un company d'una associació que ja veia, no s'enfadarà si explico que hi ha una cosa que li diem anècdota, però si et dius allò de cosa sensible, és una brutalitat. En el nord d'Àfrica hi ha un lloc que se'n diu el Mogote, i aleshores en aquest lloc, com a tot el nord d'Àfrica, òbviament, ja hi eren. I el dia següent van anar amb les llistes i van començar l'extermini. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Però extermini, eh? O sigui, per el que diu el company, on són les 3.000 persones. Igual m'estic equivocant de dos, però una cosa així. Això ho explicava ell davant de la ONU, també. Bé, doncs perquè sapigueu que ara mateix en televisió, bueno, mateix no sé si ha acabat o no perquè no veig la tele, però hi ha una sèrie que se'n diu El tiempo entre costures o alguna cosa així, que el chico guapo de la sèrie, aquest que tots s'estimen i que és el gran amante i el gran tal, va ser el senyor amb noms i cognoms que va portar a terme aquesta obra d'extermini. I jo crec que ell, que ja ho diu moltes vegades, crec que no li importarà que faci servir aquí per dir-vos que, vale, en aquest moment jo utilitzo la Guerra Civil com a lloc en el qual va el meu concepte de memòria històrica. Però bueno, durant una guerra poden passar coses. Durant una guerra tot i organitzada per ells, tot i organitzada pels feixistes, hi ha una guerra, poden passar coses. I nosaltres parlem bàsicament del que passa a partir del 26 de gener a Barcelona, en altres jocs, en altre moment, 26 de gener de 1939. No és una guerra civil, és una venjança, és una tasca d'exterminació. Per tant, clar que diuen guerra civil, i tant que li diuen guerra civilista a tot. Si intentes fer alguna cosa, ets guerra civil, et diuen guerra civilista. Perquè diuen, clar, és que tu vols muntar una altra guerra civil. Escolta, guapo, jo no la vaig muntar. Jo no, ja m'entens. Nosaltres no la vam muntar, la vam muntar vosaltres. I ara m'estàs dient que si jo toco res, ui, és que poden sortir les rancúnies. No, les no poden sortir, i són. I si només mireu al vostre voltant en aquests dies i mireu com funcionen els feixistes i el que ens diuen i com ens ho diuen, de veritat som nosaltres? Jo vull recuperar la història dels meus i vull que se sàpiga que no estic d'acord amb la reconciliació perquè no hi ha hagut reparació. Punt. I després has de tenir en compte una altra cosa, i és que la història és maleable i cadascú dona la seva versió, inclosos nosaltres. Però normalment la que queda sobre el paper i la que queda és només la història dels vencedors. Llavors, et poses a estudiar història medieval i només saps què feia el gran senyor i la senyora comtessa, però no saps què li passa al pagès, per exemple. Doncs en aquest cas és el mateix. El que hem de fer, ja que tenim una mica de força ara mateix a nivell de col·lectiu, és intentar recuperar què és el que va passar i donar la versió de l'altra banda i de tots els represaliats, tots, els exiliats, els afusellats, els que han patit repressió, els que han estat torturats i els que han viscut una mort en vida, perquè no se'ls ha permès desenvolupar-se a nivell social, a nivell laboral, se'ls ha estat menyspreant. Hi ha casos, per exemple, en el cas quan vam estar excavant una fossa a Toledo, que la família tenia el mort allà, la seva casa i les seves terres estaven allà, però la família havia viscut sempre a 50 quilòmetres, perquè els van fer fora del poble, literalment. Llavors, et quedes sense casa, sense terres. Sense terres, en el cas de Toledo, que eren 4 camps, no era una gran família, eren treballadors. La història s'ha d'anar molt alerta amb el que es diu i el que s'escriu, i s'ha d'anar molt alerta a l'hora d'analitzar-ho. No pots donar només una versió. S'ha de treballar des de totes les bandes. Bueno, pues a mí me gustaría hablar, bueno, pues eso, vosotras trabajáis con un drama, es un drama, pero además trabajáis con las familias, porque digamos que el recuerdo de estas personas sigue vivo y debe ser, bueno, debe tener emocionalmente, tiene que tener un costo muy importante para vosotras y para las otras personas. ¿Cómo es este trabajo a nivel emocional y con las familias? Bueno, con las familias normalmente en una sumación lo que se intenta es que hayan compañeros del ramo de la psicología que hablen con ellos. Primero, o sea, previamente por el tema de tener la mayor información posible, pero también para saber diferenciar cuándo la memoria es la auténtica o la que te has construido tú. Porque muchas veces suele pasar que, no sé, el familiar en esa época en que desapareció la víctima, pues a lo mejor tenía corta edad, ¿no? Y los recuerdos que tiene son recuerdos que son muy vagos y a lo mejor ha reconstruido su propia memoria a base de los recuerdos que permanecen en él, pero de los que también ha podido contrastar con las personas que también vivían en el mismo pueblo. Entonces muchas veces hay que saber diferenciar cuáles son los recuerdos buenos de los que uno se monta, ¿no? Y eso suele pasar mucho. A nivel emocional, pues a nivel emocional es duro porque, claro, tú estás allí a pie de fosa, tienes toda la documentación que los historiadores han podido recopilar en ese momento y de los hechos, cómo sucedieron, ¿no? A qué hora se los llevaron, quién se los llevó, si sufrieron torturas previas. Además de esto, cuando tú vas abriendo y van apareciendo los restos, pues claro, tú te vas dando cuenta de si hay fracturas, si ha habido ensañamiento, de qué manera han muerto. A todo esto lo que nosotros solíamos hacer era que cada día, después de la jornada de trabajo, hacíamos una visita previa a los familiares, enseñábamos en qué estado estaba la exhumación y los objetos personales que habían salido de cada compañero, ¿no? Para de alguna manera que ellos te pudieran decir o aportar más datos, ¿no? Por ejemplo, si no sé, si el compañero que una de las víctimas se dedicaba pues a la carpintería y solía llevar pues siempre un lápiz en el bolsillo o un metro de madera o una petaca de tabaco o un reloj, cualquier objeto personal te puede servir para reafirmarte en la identificación de los restos, ¿no? Entonces, claro, es un momento duro porque el familiar suele recordar el reloj que se le regaló el cumpleaños de tal año, ¿no? O la pitillera que siempre la llevaba, pues, con sus iniciales y demás, ¿no? O cómo iba vestido cuando se lo llevaron, ¿no? Claro, reconstruyes toda la historia que a ti te han contado y tú estás excavando y te estás dando cuenta de la represión que ha sufrido esa persona, de las torturas por las fracturas en los huesos, de cómo se han ensañado. O sea, yo recuerdo el caso de en pueblo de Toledo, Menansalvas, que era una fosa de 18 compañeros. Dos de ellos eran hijos de dos de los que estaban en la fosa. Hijos que tenían 13, 14 años y a estos adolescentes les habían con un hacha les habían destrozado el esternón. Los llevaban atados de dos en dos y los dejaron a medio enterrar, o sea, a una profundidad de unos 50, medio metro o algo así, con lo cual habían venido los perros hambrientos y habían destrozado todo lo que sobresalía a superficie. Con lo cual, bueno, es una excavación en la que tú estás constantemente, intentas no estar fijándote mucho ni dándole muchas vueltas, pero es inevitable muchas veces, pues a veces te tienes que salir, que te dé el aire un rato, luego vuelves, pero bueno, se pasa mal. Y eso te queda, o sea, una vez acabada la exhumación te puede quedar varios días de estar dándole vueltas a la cabeza, de recordar, de... ¿Y es una casualidad que seáis mayoritariamente mujeres las que estáis haciendo este trabajo? Pues no lo sé. A nivel estatal el grupo perdó, el grup de memòria històrica hi ha molts nois, però en el cas del grup de Catalunya són moltes noies. També és veritat que nosaltres en concret som arqueòlogues. Ens falta gent d'altres professions i possiblement en altres professions hi hagi, destaquem més el sector masculí, no ho sé. Ja ens estaria bé. A veure, no, la casualitat, una cosa, és una agradable casualitat perquè d'alguna manera hem creat uns vincles que funcionen, d'aquells vincles que de vegades no cal posar-te d'acord ni per fer les coses ni res, hi ha una bona forma de funcionar. En el grup hi ha dos o tres persones més, però una mica menys, més desvinculades, fan coses concretes o coses així, dic a nivell d'aquí, de Catalunya Balears. Però també és veritat que estem al principi. Tothom és benvingut i necessitem a tothom, no?, en aquest sentit, per milers de coses. I el que volia dir del que estaves dient del cost sentimental és brutal, però no només en aquests moments. Jo recordo la primera visita del relator de la ONU, que quan vam sortir d'allà ens vam anar directes allò, a buscar el primer lloc on ens donessin una copa i jo que sóc molt ploranera em vaig passar plorant allò de, perquè era en viu, en directe, perquè nosaltres podem permetre'ns ser professionals entre gometes, que després és tal, però aleshores estava sentint en viu, en directe, a gent que portava 50 anys de lluita, de 50 anys buscant els familiars, fent una sèrie de coses que recordaven a més com s'havia, gent petita que s'havia recordava com s'havien portat el seu pare fotent-li d'hòsties amb un martell i tal com se l'emportaven d'allà davant dels seus fills. Hòstia, vam sortir trinxades, però clar, tu imagina't, nosaltres vam sortir trinxades, però imagina't ells que ho porten aquest bagatge a sobre, no? Per tant, si ells poden, nosaltres també. I després hi ha una altra cosa, i és que tots som humans i tots tenim limitacions. O sigui, nosaltres tenim uns estudis que permeten portar a terme aquestes, en concret, les intervencions finals. O sigui, podem fer a nivell professional, podem fer tota la recerca documental i després fer les exhumacions perquè som arqueòlogues, però no som psicòlegs. Ningú ens ha ensenyat tècniques per actuar i llavors tu actues com actuaries amb un avi propi. I per tant tenim limitacions. Ens va molt bé que hi hagin companys, des d'aquell que ens ajudi a interpretar la legislació, perquè a vegades està escrita en xinès, fins a aquell que sigui capaç de donar suport psicològic a una persona que ha patit, el que diu la Sònia, 50 anys buscant el familiar i que a més tu és que et veus sobrepassat. Bueno, y también están los casos, ¿no?, de los niños robados, que aquí estaríamos abriendo otro tema, gran tema, que parece que lo de Argentina es un chiste comparado con lo que pasó aquí, que es estas personas que tienen mi edad o un poco más y de repente, pues a lo mejor eran votantes del PP y súper derechas y de repente se encuentran con que son un niño robado y que su padre y su madre pues eran cenetistas y estuvieron en una revolución social y esto, claro, psicológicamente para una persona que ha construido su personalidad en base a unos valores y de repente resulta que, bueno, pues eres un niño robado, pues... Bueno, entonces en este sentido me gustaría que nos explicarais un poco cuántas personas sois en el Grupo de Cataluña y hacer pues un llamamiento, pues eso, a psicólogos, cuando habláis de que os faltan técnicos... ¿Qué técnicos? Ah, bueno, y también que habléis un poco de la coordinación a nivel estatal, porque estáis hablando de los compañeros de Euskadi y creo que ahí también hay un trabajo brutal de coordinación que estáis llevando y que me parece muy interesante. Clar, has de tenir en compte que quan es parla de memòria històrica tothom pensa en història i en arqueologia i fer fosses i restes humanes. Llavors, normalment, aquests grups, no sempre, però en el cas de Catalunya en concret, s'ha desenvolupat al voltant d'un equip d'arqueòlegs i historiadors. Per tant, ens falta gent de tots els altres rams, des de qui a nivell legal ens pugui assessorar fins a qui a nivell legal ens pugui ajudar a tramitar denúncies o etc. A nivell legal ens ajudi a entendre les lleis, com dèiem, fins a una gent que doni suport a les víctimes, gent que ens ajudi a recollir testimonis, perquè és molt dur recollir testimonis, no només atendre una víctima al costat de la fossa, sinó recollir el testimoni d'aquella persona a casa, per exemple. Però fins i tot, en el moment en què tu vas executar una intervenció i fer una fossa, bueno, obrir una fossa, necessites gent que s'encarregui de la intendència, que tu estàs 10 hores allà treballant, però que en algun moment has de parar per dinar, algú que et coordini que tindràs un llit per poder dormir, algú que s'encarregui de la premsa. Són 40.000 històries que si només som 5 és impossible de gestionar, però que si som 50 ens repartim la feina i el que excava, excava, el que fa recerca i el que tracta amb els mitjans de comunicació doncs és el que s'encarrega d'això. Em deixeu fer un incís, ara que has dit dels bebès robats, és que m'he recordat una cosa que com la vaig llegir ahir perquè me la va passar un company, el que dèiem de la construcció de la memòria històrica. M'arriba una cosa perquè li han posat un, a Saragossa, a Torrero, que és un dels grans cementiris també on hi ha víctimes i víctimes i víctimes i víctimes de la... De, bueno, les víctimes de la... Veus? Ja tornava a dir guerra civil, de la repressió franquista. Resulta que ara li han posat el nom a una plaça, un mossèn, Gomercín, no, ni m'acuerdo, però és igual. La idea és que aquest senyor va ser el que li donava l'absolució tup, tup, tup, a la gent que es portaven a fusellar. Ui, pobre home, fins i tot va tenir una úlcera, perquè, claro, és que a ell no li semblava bé. Però ell a les 1.700 víctimes li va fotre l'absolució, que a més m'han explicat per una altra banda, que va deixar una carta, un tio va deixar una carta inacabada, una carta inacabada per la seva mare, perquè l'altre insistia en que li havia donat l'absolució i aquesta carta no va arribar mai a mans de la mare, perquè us feu la idea de lo que important que era l'absolució. I aquest senyor pues, no va fer res en principi, es devia queixar una miqueta, en un moment determinat va demanar un altre lloc, però va estar, en, diu, teòricament en els 1.700 va estar ja per donar-li l'absolució, d'acord? Dins d'això, t'explica la història, t'explica la mateixa premsa, l'única cosa que va fer aquest senyor va ser deixar-lo per escrit. Fer uns diaris sobre pues, tots els dies d'aquests on havien hagut els... on havien hagut tots els afusillaments. I per això li han posat una plaça. Li posen la plaça a ell, que no va fer res, perquè ho va escriure, i a més, bueno, és que igual estava mal com si fos bo. Vale, pues ell mateix explica, i ho expliquen allà, que en moments determinats hi havia dones amb noms i cognoms, com a mínim dues, amb noms i cognoms que surtin allà, suposo que surten més, que els hi van treure els nens en el moment d'afusellar-les. Que una d'elles deia, que muera conmigo, perquè no quiero que esté con esto sin argumentos. Aquestes senyores tenen nom i cognoms. Penso que en la construcció de la memòria històrica el nom de la plaça és per elles, o pels afusellats, no pel senyor mossèn, que l'única cosa que va fer va ser intentar salvar la seva pròpia vida. Perdó. No, no. Perdó. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llaman deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor, alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a la emancipación, alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a la emancipación. Todos Bueno, volvemos aquí después de este momento muy emocionante, la verdad es que... Y eso que os estáis cortando de contar casos concretos, ¿no? Estamos así como bastante historiadoras, ¿no? Pero sí, podríamos aquí hablar muchísimo. Pues, y me gustaría eso, que retomáramos con algo menos emocional, que es, por ejemplo, el tema de la coordinación a nivel de estatal, del grupo de trabajo, que por lo que veo, bueno, hay grupos que son muy potentes, como habéis estado comentando, el de Euskadi, y bueno, ¿cómo organizáis este trabajo? Supongo que es de cara a la querella, pero se debe estar ampliando para muchísimas cosas más, ¿no? Clar, a nivell d'organització va ser a causa potser de la querella i d'haver-ho de tirar endavant que ja ens vam començar a estructurar a nivell intern de CND tota la gent que estava treballant en memòria històrica a les diferents regionals, o sigui, a les diferents zones d'Espanya i es va crear un grup de treball, que és el que us comentàvem ara, grup de treball de memòria històrica de CND. Nosaltres en concret som de Catalunya i Balears, però n'hi ha de bona part de les regionals. Hi ha grups més potents, com dèiem el d'Euskadi, per exemple, que fa 10 anys que treballen, per tant, gràcies a ells i a la FAL i alguns de Madrid s'han pogut crear aquesta quantitat ingent d'expedients. Nosaltres fem el que podem, tirem endavant, portem gairebé un any i ara mateix pues, l'entrevista que tenim a la Soli, avui aquesta tarda amb vosaltres, mica en mica anem agafant volada i a més vas veient una mica com treballar i cap a on, perquè també és veritat que és complicat, no? Perquè la legislació que hi ha ens impedeix en molts sentits. Una de les coses que potser no hem comentat de la llei de memòria històrica i que creiem que és importantíssima és que, per exemple, és un exemple, no es pot obrir fossa si no és un familiar qui reclama el cos de dins de la fossa. Quants companys tenim que han matat la família sencera o que la família simplement no hi ha família o que era una persona sola? Llavors, qui reclama allò? Nosaltres demanem aquest dret a poder reclamar aquella persona com a organització. Per exemple, llavors són casos en els quals o llegim bé la normativa que existeix a nivell estatal, a nivell autonòmic, perquè a més a sobre tenim l'afegit de tota la normativa a nivell autonòmic. Aquí tenim el gran memorial democràtic, que si comencem no acabem, per tant millor no parlar-ne. Clar, hi ha tot una... Depèn de l'autonomia, a sobre tenim els afegits, no? Llavors, tots aquests tècnics que estan en paro, que ens estan escoltant ara mateix, on havien d'adreçar-se si volen participar, col·laborar o treballar amb vosaltres? Poden fer-ho a través de la web, que és memoriahistoricacnt.es. .cnt, ja està, ja... Ajuda'm, sisplau. És, perquè la tenim aquí davant. És memoriahistorica.cnt.es. Gràcies, m'havia deixat el punt. I després, si no, com a grup de treball de Catalunya i Balears, és cntcontraoblit@catalunya.cnt.es. Ho he dit bé, oi? Sí. Una mica llarg, però... Us volia fer una altra pregunta. Pues ja que sou de Catalunya i Balears, ens podríeu parlar una mica de les zones calentes de Catalunya i Balears? Vull dir, hi ha llocs concrets en què vosaltres sabeu que ja s'hauria de fer una feina i que ara mateix no pugueu? O tots aquests llocs estan més o menys treballats? Bueno, quina és la situació concreta de Catalunya? Què va passar aquí quan un cop el cop d'estat guanya i comença aquesta repressió? On es concentra? Uf, poruf, irputuf. Vale, a veure, Catalunya és... Balears, per una banda, el dia següent és un dels tres llocs on el dia següent del cop ja comencen l'extermini. En el cas de Balears, els gent se'n para penya-segats i coses així al mar, amb la qual cosa, mira, com deia aquell, ens estalviem l'exhumació. Bromes a part, Catalunya és... Catalunya és diferent en el sentit que és que, com hem dit abans, que és de retirada. És de retirada, és d'entrada de maquis, és de ara entro i ara salgo, és de gent que quan estava a França va veure que venien els nazis i dius, ostres, molta gent va acabar, bueno, pues a la resistència francesa, molta gent va acabar... i anaven entrant i sortint, no només al maquis, anaven entrant i sortint moltes vegades, i aleshores també hi ha coses que ni les coneixem. El que passa, aleshores vol dir que a Catalunya hi ha fosses de la retirada, perquè també es van emetre ja columnes, bueno, es va fer de tot. O gent que segurament es va trobar amb gent per mig de la muntanya, que això ja ho no sabrem. S'ha fet un mapa de fosses bastant, ho ha fet la Queralt Soler, s'ha fet un mapa de fosses bastant exhaustiu. Ara, què es pot fer amb això després i quin hi ha a cada lloc ja és una cosa diferent, no? I són les fosses conegudes. Exacte, són les conegudes. Però clar, és estrany en això, perquè clar, som això, som retirada, amb la qual cosa aquí pot haver companys de tota la resta de l'estat, sense cap mena de problema. Som zona d'entrada i sortida, amb la qual cosa pot haver-hi morts allò perduts, bueno, no, pot haver-hi no, n'hi ha, morts perduts o trobats o en llocs inconcrets. Ja després els grans cementiris que porten altres problemes, perquè el de Barcelona, per exemple, va estar en marxa fins al 77 com a fossa comuna, a la d'Estria. A part dels, bueno, que se suposa, els que se suposa que n'hi ha i que no, que són bastants més, però va, és igual. O el de Tarragona, o els jocs que se sabia que estaven i han intentat tapar-los, o han fet nínxols a sobre, o han fet no sé què, però Tarragona, brutal, Tortosa... Vull dir, la zona de la batalla de l'Ebre, que és, que a més és allò de saltant-se tot el que es poden saltar, de sobte és com, hi ha com un memorial, i quan es troben ossos en superfície agafen l'os i el foten allà com si... Ala, anem a fer un altre ossari, punyeta. Sí, sí, vale, sí, tens una cosa de sobre que diu en nombre de todos los de esto, però tampoc és la manera de fer les coses, no? O sigui que aquí no és que sigui més difícil que en altres jocs, però jo, és que hi ha tantes casuístiques per tenir en compte que no hi vegis. Bueno, parlaves ara dels grans cementiris, no? Aquí tenim el cementiri de Montjuïc, que està a la fossa... El fossar de la Pedrera. El fossar de la Pedrera. Quina és la situació d'aquesta fossa? S'ha pogut fer exhumació? Es podrà fer? No es pot fer? Això és de l'Església Catòlica? Què onda? No. No és de l'Església Catòlica, és pitjor. Està musealitzat. Sí. A veure, us explico. En el centenari de la CNT, jo no sé si heu estat mai, és un lloc idíl·lic, és fantàstic, és meravellós. O sigui, és un remanso de paz, com se sol dir, no? A més, és molt maco, és veritat, és al fons d'una pedrera, tota la zona central és de gespa verda i estan arrecerats contra la paret del fons, estan petits coses que ja hi existien i altres pues, de la Shoah, del sud dels jueus, penso que de la UGT, ara no sé si és d'UGT o penso que de la UGT i de més, que en el seu moment es van posar. I aleshores, a la sortida, ja com, bueno, està el... Al lateral està la tomba d'en Companys i aleshores hi ha com unes escales molt, molt maques i unes columnes on estan els noms de la gent que van afusellar que saben el nom, més o menys per anys i per ordre alfabètic. Bueno, fins aquí, res a dir, com a lloc de memòria està molt bé, o sigui, és un lloc molt maco, però el curiós és que sigui tan maco. Primer perquè no dona idea de tot el dolor que ja hi ha soterrat, entre altres coses perquè no només és dels afusellats, és dels morts pobres fins al 77 gairebé, o sigui que els nivells d'enterrament que podríem ser interessants per nosaltres estan per sobre de cadàvers, però a més cadàvers pobres. Per tant, dificilíssims de saber en quin estat i com és l'estat, i a més del que morien en els anys 50 i 40, morien de tuberculosi, morien de tot, o sigui, no és que sigui inexcavable, perquè tot es pot excavar, al fi a la cap, però seria una obra faraònica. Però bueno, queda aquí i tal. El problema de la musealització és que durant el centenari de la CNT vam dir, ostres, falta la nostra estela, i vam dir, bueno, doncs anem a posar-lo, entre tots els companys, anem a posar un monument als afusellats de l'organització allà al cementiri. Durant temps vam estar fent amb l'Ajuntament, vam estar fent totes les gestions, i aquí entra els problemes que ja no són il·legals, són burocràtics. El cementiri depèn de cementiris, de l'Ajuntament de Barcelona, de monuments i d'algú més, i de parcs i jardins, suposo, o alguna cosa així, perquè ja és que al final ja no sabies a qui adreçar-te. I després de molt anar i venir, de posar-li tota mena de papers i de fer tal amb l'Ajuntament, al final vam dir, va, pues, anem a dirigir-nos directament a l'alcalde. I curiosament, al cap de dues setmanes tenien resposta al seu cap de premsa, i sí, sí, escolta, no, no, sí, sí, òbviament per justícia heu de tenir el, heu de tenir allà el monument, però no en la, però no en la gespa, perquè allò ja està musealitzat. La Bet Galí i no sé qui més van fer el projecte de musealització, i com està musealitzat no es pot tocar. I tu dius, per favor, estem parlant dels morts, estem parlant de tal, perquè algú hagi fet un projecte museogràfic d'una zona concreta. De veritat m'estàs dient que és igual, 500 persones, ja no dic totes les que n'hi ha, però 500 persones que estan aquí no tenen dret a la seva, a la seva estela de no sé què, perquè vosaltres dieu que ja està musealitzat? Home, si us plau. Pues la idea, fixa't, aquí el problema va ser que és que estava musealitzat. Ara, el monument està posat, vam aconseguir, però fins a l'últim moment volíem posar-lo 20 centímetres més enllà o fer no sé què. Va ser molt curiós, però en aquest cas ens vam quedar bocabadats de què? Musealitzat? O sigui, ara vosaltres, per vosaltres la memòria és la musealització d'un lloc. Si pugeu veureu que és espectacular, el lloc ho és també, no, no, o sigui, la musealització és bona i la idea és molt bona, però cony, que els, que té, els morts tenen dret a tenir la seva recuperació i la seva memòria, com a mínim. O sigui, que ha sigut una mica aquesta la idea de la memòria històrica aquí a Catalunya, no? O sigui, s'han, bueno, s'han recuperat refugis, s'han fet musealitzacions, però després en la feina de recerca... A veure, és que has de tenir en compte que actualment la frase és totes les víctimes són iguals. Sí. Vale? Llavors, en el moment en què tu verbalitzes que vale, totes les víctimes són iguals, però n'hi ha hagut algunes que han tingut 70 anys de recuperació de memòria i altres no, aquí trobem un enfrontament. Vale? És molt fàcil posar gespa perquè la gent vagi a passejar, però és que el més greu del cas és que la gent passa pel fossar de la Pedrera i no sap que és una zona d'extermini i d'enterrament. Llavors, també has d'explicar-ho, i no pots posar gespa, quasi falten els bancs per seure i contemplar-la. I són, perdó. M'explico, o sigui, no pot ser. Has de, ja no et dic crear quatre plafons explicant-ho. És que ens falta memòria històrica de país, de territori, de fins i tot casa per casa, perquè hi ha hagut tal repressió que la por no permet que es transmeti de pares a fills i d'avis a nets. De manera que és anar recuperant mica en mica. Per exemple, us poso un exemple. Fan una enquesta als de Salvados, o al Wyoming, i resulta que ningú sap què és Franco. Comencem per les escoles, continuem per casa i més enllà. Llavors és una feina petit, és una feina tan ingent que mica en mica. Hi ha un altre lloc, no? Bueno, la companya aquí va estar treballant també en un altre àmbit, no? Ella era més recuperació de refugis antiaeris, però com se llama este lugar que está donde está el fòrum ara? Que ahí también fue bueno, que el Camp de la Bota. El Camp de la Bota, no? El Camp de la Bota també és un altre lloc que ara hi ha una placa solar, no? Enorme, i és un lloc de skaters. I, bueno, no sé, allò em sembla que també és... Bueno, aquí en Cataluña se camufla todo mucho mejor que en el resto del Estado, porque en el resto del Estado lo que se suele hacer muchas veces es o pasar una carretera directamente por encima de una fosa, o directamente un vertedero municipal va a parar a una fosa de 2000 individuos. Esto es muy Valencia, ¿no? ¿No? Entonces la chulería castiza aún se hace con mayor impunidad, ¿no? Es como, bueno, aquí no pasa nada ni nos va a pasar nada. Aquí, como somos más finos, ¿no? Pues aún somos más sofisticados a la hora de tapar esa memoria, ¿no? De tapar ese lugar para que no sea recordado como lo que es en realidad, sino como que sea, bueno, va, un sitio pacificador que al fin y al cabo lo que te da es esa sensación de, bueno, de paz, ¿no? Interior. Però has de tenir en compte que el Camp de la Bota no es va foradar. Es va posar una placa de ciment a sobre mega grossa per fer la plaça. Per tant, la fossa hi continua sent. I potser nosaltres no, però el 2050 hi haurà algú que, si vol, hi pot intervenir. Hem de tenir en compte que és una fossa tan grossa que és impossible de gestionar. No, però... us equivoqueu. No? El Camp de la Bota no és cap fossa. El Camp de la Bota és zona, on s'afusellava. Zona d'afusellamiento i la carretera negra era on... La carretera negra és on s'anava... No, el Camp de la Bota és que era, a més, una espècie de dic, tenien la paret per fer-ho allà, que per cert, sabeu allò de l'alba? Pues a l'alba és per sempre, ja deveria despunta, quan despunta el dia. Però quan tenia molta feina i no podien fer només la despunta de l'alba, es portaven els cotxes, il·luminaven i deien, bueno, ja sé l'alba, ala. Primer passing, no? Bueno, s'hi hauria molt que parlar, però el Camp de la Bota, de fet, és el lloc d'afusellament. Després s'emportaven pues, a la fossa de Montjuïc o a la fossa de tal. Ho sento, però... No, ja veieu que no ho sabem tot, ni molt menys. Som els primers a cometre errors. No, i, bueno, sí que estava... Bueno, sona el CNT, el refugi antiaeri que es va a Mosseif... Bueno, Mosseif... No és la paraula. Era de la CNT. Esa está escrito dentro CNT 1937, me parece que es, y sí que nos contaban los vecinos de la zona de que contaban los disparos, los tiros de gracia, uh-huh. Para saber cuánto. Mira, habían muerto 8, habían matado a 10, porque contaban los... I això sí que també és una feina molt, molt maca, que suposo que també lligava una mica amb el tema de quines són les vostres fonts com a grup de treball de Catalunya, no? Perquè, per exemple, l'arxiu de CNT d'aquí, on està? Per a Salamanca, per a Toulouse, on, com, a part de les entrevistes, quines són? No? A l'extermini no va ser només físic ni ideològic, va ser documental. De fet, a Salamanca... els papers que hi ha a Salamanca, els de llevados y traídos papelitos, només eren, estaven fets en... O sigui, tot el que van recollir va ser en forma policial. És a dir, de fet, de llibres hi ha molt pocs, de revistes hi ha molt poques, agafaven tot allò que tingués un nom o un cognom per poder judicialitzar... Ostres, m'ha sortit a la primera. És que fa per tot 3 dies... 2 minuts, Que no veus. Que va judicialitzar la qüestió. I aleshores, les nostres fonts són les que podem. L'assalto i mata. I quan ets documentalista, perquè quan ets documentalista ho saps. De vegades et surt la informació dels jocs més absolutament inversemblants. I què tal el pavelló de la República? Perquè sé que part de l'arxiu de la CNT estava cedit allà. Sobretot de carteleria i coses d'aquesta. No, cedit no. Ho han tret d'altres jocs, o els hi ha cedit algú, o els hi ha donat algú. Hi ha diversos arxius. Ai, no, perdona, era la Filmoteca. Està en custòdia. Està en custòdia, sí. Està en custòdia perquè, òbviament, és un material hipersensible. Uh-huh. El que passa és que està en custòdia, però està en el somni de los justos, que se'n diu, perquè, entre altres coses, una cosa que ha començat un company que està fent un documental, que se'n diu Bartomeu Vilà, va a trobar coses que estan en aquella cosa d'aquelles coses antigues i l'ha pagat ell de la seva butxaca a fer el telecine per poder utilitzar-lo dins digital. Encara que estigui en custòdia, hi ha coses que no sabem ni el que hi ha, però està en custòdia perquè és un material molt sensible, ha d'estar en un lloc que no es faci molt bé. Sí, no, jo ho dic perquè sí que he demanat imatges d'arxiu i les úniques, perquè les de Laia Films has de pagar sí o sí, que deien que la de CNT, tot l'arxiu de CNT, si tenies el permís de CNT, doncs sí. No havies de pagar si tens res. Només has de parlar amb mi. Bueno, que jo li diré el secret de cultura. Lo tengo claro. No, que jo li dic el secret de cultura i generalment em fa cas. Sí, i a més és un material brutal, no? Només sí, el sí. Reportatge revolucionari de la sortida de les... Bueno, és de... Pues, bello. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Yo creo que merece la pena poner como punto final la canción Classwork para dedicárselo a la clase trabajadora y obrera. Y bueno, muchas gracias por haber venido. La verdad es que ha sido un gusto teneros a las tres aquí. Bueno, que sepáis que tenéis la radio... para lo que queráis y bueno, y a todos los que nos estáis oyendo, pues recordaros que cuando los mecanismos de justicia fallan, pues siempre nos queda la autogestión y la venganza, que bueno, que hay que recordarlo porque a veces parece que con toda esta política de pacificación lo mejor es quedarse callado y no. Class war. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. D-Dog, Drowning Dog, coming through, check, check, class consciousness, hot. It's a class war, it goes on every day, people people getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. I'm always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the sports for the uppers to have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war. Class war. Class war. Class war. Yeah. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game. Capitalist scum fuck. It's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't? It's a class war. Say it now. It's a class war. Yeah, yeah. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war. Can you hear me now? It's a class war. Yeah. It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. It's about power. It's about power. Who has power and who doesn't? Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. I'm a class conscious. Mala, mala, mala vista. Class conscious hip-hop. The state. The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true. But mala, mala, mala, mala, mala vista. A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production. You know. Uh-huh. Yeah, yeah. Class war.